magnezu. Neomag Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek. 1 czerwca jest 7. Serwis Trójki przygotowali i przedstawiał Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. W ciągu 2 tygodni mamy poznać skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Debata o państwowej komisji odbyła się wczoraj w Parlamencie Europejskim. Podróże pociągiem za darmo tylko dziś i tylko dla dzieci z okazji święta. Komisja, która ma demaskować rosyjskie wpływy w Polsce, ma skoncentrować się przede wszystkim na wpływach rosyjskiej agentury na najważniejsze decyzje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Chodzi o rosyjskie wpływy na szczeblu politycznym i kadry kierownicze instytucji oraz spółek, mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Które być może zawierały określone kontrakty, podejmowały rozmowy z Rosjanami, czy były pod ich wpływem finansowym, organizacyjnym. To wszystko będzie badała właśnie ta komisja, która ma powstać i ona jest komisją właściwie taką, która powstała w oparciu o bliźniacze przepisy, które funkcjonują w przypadku Komisji do Spraw Złodziejskiej Reprywatyzacji w Warszawie. Wtedy również, jak wdrażaliśmy te przepisy, wprowadzaliśmy tę komisję, to opozycja i ta sama telewizja krzyczała, że to jest sąd kapturowy, że to w ogóle niedemokratyczne, a ta komisja naprawdę sobie świetnie radzi i zasadnicza większość decyzji tejże właśnie komisji jest podtrzymywana przez sądy. 9 czerwca na najbliższym posiedzeniu Sejmu może być wyłoniony skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów. A w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat podpisanej przez prezydenta ustawy, która powołuje komisję do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Podczas dyskusji była premier Beata Szydło ostro skrytykowała deputowanych opozycji, podkreślając, że tego typu komisje funkcjonują także w innych krajach. Dlaczego bronicie ruskich wpływów, a dlaczego nie bronicie interesów polskich obywateli, których jesteście reprezentantami? Wstyd, Sikorski, że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Wstyd, że na tej sali są byli polscy premierzy, którzy kiedyś reprezentowali również partię, która zaciągała w Moskwie pożyczki. Konstytucja polska nie jest łamana i dobrze, że ta komisja w Polsce powstała, bo jeżeli mówimy o tym, jak silne są ruskie wpływy, to ta debata pokazuje, że są bardzo silne. Była premier powiedziała, że część polskich eurodeputowanych nawołuje do rebelii i mówi o wyprowadzaniu ludzi na ulicę. Z apelem o udział w niedzielnej demonstracji wystąpił europoseł Andrzej Halicki, występujący w imieniu Hadeków. Jestem tutaj, żeby ostrzec, bo Lex Tusk to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję. Ta władza ma jeden scenariusz działania. Oskarżyć innych o to, co sama robi. I jednocześnie wyeliminować opozycję z życia publicznego. Oskarżyć i wyeliminować, bo boi się przegranej. Debata na temat Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów została zorganizowana na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, do której należą europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W Polsce powstanie Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Według ministra edukacji zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże, stąd zainteresowanie kierunkami kształcenia związanymi z energetyką jądrową. W szczegółach Mariusz Piśniewski. Europejskie Centrum Kadr dla Energetyki Jądrowej ma być wyposażone w sprzęt do kształcenia przyszłych kadr elektrowni jądrowych, mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Centrum, gdzie będzie symulator 1:1, oczywiście bez uzbrojenia tak zwanego jądrowego w tym zakresie, który pomoże kształcić naszą zdolną młodzież. Trwają prace, aby w proces kształcenia włączyć także Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk w Otwocku, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Po to, żeby NCBJ stał się laboratorium atomowym, które będzie wykorzystywane na potrzeby kształcenia studentów. Elektrownie są dopiero w planach, ale zainteresowanie studentów już jest, mówi Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej. Zainteresowanie młodzieży jest duże. W obszarze energetyki jądrowej szczególnie pytania się pojawiają, bo jest to nowy kierunek i bardzo aktywnie wspierany. Symulator reaktora jądrowego ma być uruchomiony w ciągu 3-4 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Parlament Europejski uczcił pamięć polskiego bohatera Witolda Pileckiego. Jedna z sal została nazwana na cześć rotmistrza. Podczas uroczystości szefowa Europarlamentu podkreślała, że jego historię powinna usłyszeć cała Europa. Cieszę się, że dożyłem momentu, kiedy możemy otwarcie mówić na temat Witolda Pileckiego, mówił w Brukseli siostrzeniec rotmistrza Marek Ostrowski. Uważam, że to był człowiek gigant, który pomimo trudnych czasów zdziałał tak dużo. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki jego raportom, które płynęły z Auschwitz i w tych raportach były podane imiona i nazwiska największych okrutników niemieckich, SS-manów, BBC podało, że po wojnie będą oni sądzeni jako zbrodniarze wojenni, to zmieniono odpowiedzialność zbiorową za ucieczki z Auschwitz. Witold Pilecki walczył z dwoma reżimami. W 1940 roku dobrowolnie dał się aresztować, aby przedostać się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie organizował ruch oporu. Był autorem raportów o Holokauście po wojnie, oskarżony i skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci. Z okazji Dnia Dziecka, Dzieci i Młodzież do 16 roku życia będą mogły przez cały dzień podróżować pociągami PKP Intercity za darmo. Kolejarze proszą pasażerów, by zabrać dokumenty potwierdzające wiek dziecka. Bezpłatne podróże w drugiej klasie możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, który należy okazać również podczas kontroli biletów. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia. Bilety będą ważne jedynie na przejazd, na który zostaną wystawione. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju pogodnie, bez opadów, jedynie na północy kraju i na Podhalu miejscami zachmurzenie będzie nieco większe. Tam też możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza nad samym morzem, na pozostałym obszarze kraju odrobinę cieplej, od 18 stopni na Pomorzu do 25 w centrum. Trójka. Program trzeci. Druga godzina pory na trójkę rozpoczęta. No i Dzień Dziecka dzisiaj, 1 czerwca w kalendarzu, także świętujemy. Pierwszą grą to oczywiście była gra w chowanego, gdzie oddyszało się do 10, a schować było się gdzie, ponieważ wychowałem się w gospodarstwie, było wiele pomieszczeń, był sad, były łąki, były duże trawy. Drugą grą to była gra, zabawa w podchody. Rysowaliśmy strzałki i wtedy oddalaliśmy się na pewną odległość. A piosenka, jaką zapamiętałem z tamtych lat, no to chyba wszyscy ją śpiewali. Gdzie strumyk płynął z wolna, rozsiewał zioła maj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj. Ale to było piękne. Ja to pamiętam, że śpiewałam piosenkę Słoneczko późno dzisiaj wstało i w takim bardzo złym humorze. Mam nadzieję, że państwo dzisiaj w trochę lepszym humorze, ale pamiętam, że ta piosenka przywoływała słońce za każdym razem. Przynajmniej tak mi się wydawało, że jak ją śpiewam siedząc na huśtawce, to nawet jak jest na niebie bardzo dużo chmur, to nagle się pojawiają, bo najwidoczniej po prostu umiałam przywoływać, wiesz, słoneczko. Także czasami działa. Ja jeszcze pamiętam piosenkę o pieskach małych. Nawet dwóch pieskach. Tak, chciały sobie przejść przez rzeczkę. 7 minut po 7, pora na trójkę. Co fajnego jest w byciu dzieckiem? Co warto zatrzymać z tego czasu i pielęgnować? Również w tych nieco bardziej dojrzałych już momentach życia. I'm not a singer, you're my Lord. Mieliśmy swojego wodza, który codziennie wymyślał nowe zabawy. Te zabawy były rzeczywiście niezwykłe. Były zabawy karane przez rodziców strasznie. Mianowicie poza terenem tego parku, bo to był park, była strzelnica wojskowa. Tam były tak zwane werki. Nam tam nie wolno było chodzić. Oczywiście dlatego chodziliśmy bardzo często. Czasami w czasie strzelań, kiedy chorągiewki były rozstawiane, polowaliśmy na szpice tak zwane oraz łuski, które robiliśmy później groty strzał. Wytapialiśmy ołów i robiliśmy żołnierzyki oczywiście ołowiane i różne inne rzeczy. Bardzo podoba mi się to zdanie, nam tam nie wolno było chodzić, dlatego chodziliśmy. Czyli to, co zakazane, zawsze najbardziej przyciąga. To już, tak. To już zbieramy bardzo dużo tych doświadczeń. To zabawa nożem, siekierą i to chowanie się tam, gdzie się nie powinno być. Zgadza się. No i faktycznie może być tak, że po tych wszystkich latach, kiedy to sobie wspominamy, jest taka lista rzeczy, której nam brakuje. Bycie dorosłym nie jest łatwe, bo nie wszystko nam wypada. Dzisiaj pytamy przechodniów o to, czego im najbardziej brakuje z dzieciństwa. No myślę, że dobrej zabawy przede wszystkim. Właśnie takie jak ta. Typu granie w kosza i tak dalej. Wszystkim jest czas na to. Znaczy nie ma teraz czasu, a wcześniej był. No. Może takiego większego luzu. Paplania się w błocie. Na przykład. Jezu, bawcie się. Idźcie na dwór się bawcie i poznajcie inne dzieciaki czy ludzi, prawda? Taki kontakt z innymi osobami. Bardziej mi się wydaje, że ludzie siedzą w domu i tylko... No tylko może nie, ale internet. Ale właśnie kontakt z ludźmi. Kontakt z ludźmi, tak jest. To jest podstawa. Taplanie się w błocie nadal można praktykować, tylko trochę głupio po prostu być upopranym pod tym błotem. Teraz, kiedyś się wybaczało takie teraz rzeczy. Teraz to się nazywa maratonem, takim ekstremalnym maratonem, bo przecież co roku, a nawet częściej w roku odbywają się takie imprezy, gdzie legalnie można wytaplać się w błotku i jest to nazywane sportem. Państwa wspomnienia, ale też telefony związane z tym świętem. Świętem wszystkich, no bo to Dzień Dziecka. Każdy ma prawo ten dzień obchodzić tak, jak lubi i też przy okazji sięgnąć do tych najwcześniejszych wspomnień. 2 2 7 3. Dzień dziecka warto wspomnieć o klopstandze, czyli o trzepaku, przy którym się działo całe życie towarzyskie podwórka. Trzepak robił również zabudę, można było wisieć na nim do góry nogami i to był nieodzowny element naszego dziecięcego życia. moim kolegą mieliśmy taką trochę głupią zabawę, bo interesowała nas pirotechnika i zdobycie na przykład karbidu nie było takie bardzo ciężkie. Kiedyś padliśmy na genialny pomysł, że poszliśmy, bo do kolei warszawsko-wiedeńskiej, czyli głównej naszej arterii kolejowej, mieliśmy bardzo blisko i poszliśmy sprawdzić wybuchy na torach. I kiedyś zdobyliśmy taki wybuch właśnie na torach. Podjechała lokomotywa, jak rąbnęło, matko boska, to myślimy, że ten pociąg się wykoleił. No oczywiście zrobił się wielki huk, zamęt i tak dalej, no myśmy tam wpadli i później dostaliśmy takie wciry od naszych tatów, że zapamiętaliśmy to na całe życie. Także nie bawcie się w pirotechników. Tak jest, proszę uważać, proszę na siebie uważać, to jednak zabawy powinny mieć swoje granice, oczywiście. Ale to są dopiero umiejętności, żeby pociąg wykoleić. Ciężko jest to zrozumieć jako dziecko, ale jednak no mogło to się skończyć tragicznie. Dziękujemy pięknie za te wspomnienia i prosimy o więcej. 2 2 7 3. Państwo dzwonią w sprawie Dnia Dziecka, ale też za chwilę będziemy mówić o cudownych dzieciach. We sang a song from the 70s. You talked to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that, oh my God. I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that, oh my God. I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Michael Patrick Kelly na antenie radiowej Trójki. A my teraz parę słów o genialnych dzieciach. Ty byłeś dobrym uczniem jako dziecko? No zawsze, oczywiście czerwony pasek, wzorowe zachowanie. No potem to się zmieniło. No ale wyrósł ciebie bardzo porządny człowiek, słuchaj. Ja się przyznam, że byłam prymuską, brałam udział we wszystkich konkursach, ale potem, no może faktycznie nie do końca poszło to tak, jak powinno. No tak się czasami zdarza, że dzieci w wieku nawet 2-3 lat mają już wyjątkowe umiejętności. Lawrence Simons na przykład ostatnio, jeden z chłopców, w wieku 11 lat ukończył fizykę na Uniwersytecie w Antwerpii i zrobił to w ciągu jednego roku, podczas gdy większość ludzi robi to zazwyczaj mniej więcej w 3 lata. Laurent ukończył szkołę średnią w wieku 9 lat, rozpocznie doktorat już za moment. Jego ostatecznym celem jest zagłębienie się w tajemnicę nieśmiertelności. To są ciekawe bardzo przemyślenia jak na 9-latka. Chce w przyszłości móc zastępować organy urządzeniami mechanicznymi i technologicznymi. Podobno niektórzy go nazywają młodym Sheldonem. To się właściwie od razu kojarzy. Zresztą podobno łączy ich nie tylko to wysokie IQ i pasja do nauki, bo Laurent również uwielbia superbohaterów z komiksów, oglądanie filmów z przyjaciółmi. Zresztą w ogóle dla takiego bystrego dzieciaka zupełnie świat nie ma granic. Co więcej, No, bardzo ciekawe jest to, że zdobywa wiedzę po to, żeby czynić dobro, tak jak mówimy. To zdobywanie nieśmiertelności. Chce też pomagać swoim dziadkom, bo stąd się ta potrzeba nieśmiertelności właśnie w nim zrodziła. Cudowne dziecko, które właściwie swoim genialnym umysłem potrafi zawstydzić niejednego dorosłego. Również w Polsce są tego rodzaju przypadki genialnych dzieci, na przykład Kamil Wroński z Lublina, który, o którym było głośno kilka lat temu, ponieważ zaczynał studia na Politechnice Lubelskiej jako dziewięciolatek. To bardzo podobna sytuacja. Pojawiły się sceptyczne głosy, czy faktycznie poradzi sobie, ale chłopak po kilku latach studiów utarł nosa niedowiarką i właściwie skończył studia i planuje doktorat. Także to też jest taki przykład genialnego dziecka. Mamy także historię Wojciecha Nazara, który jest jedną z najmłodszych osób ze stopniem naukowym doktora w Polsce. Urodził się w 1999 roku i już może mówić o sobie, że jest doktorem. Także pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie Dnia Dziecka. Teraz 7:22. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't know how. Zapraszamy do reklamy. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz minister aktywów państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Jeszcze godzinę temu było tak pięknie, tak wspaniale. Można by było pomyśleć, że wszyscy świętują Dzień Dziecka i nie wyjechali z domów, a jednak sytuacja się zmieniła i o tej zmianie już teraz Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dokładnie tak. Wygląda na to, że ruszyliśmy do pracy, czy po prostu w związku z obowiązkami. I tak jest między innymi na północy Polski, tutaj na obwodnicy Trójmiasta. Bardzo mocno korkuje się S6. Do tego wszystkiego na 338 kilometrze między węzłami Kowalek, Gdańsk, Szadułki. Zepsuł się samochód ciężarowy od kierowców. Wiemy, że to śmieciarka. Blokuje przejazd na jednym pasie w stronę Szczecina i w związku z tym jest naprawdę bardzo duży korek. On zaczyna się jeszcze przed węzłem Gdańsk Południe i ciągnie przez około 6 kilometrów właśnie w stronę Szczecina Wejherowa. Zresztą ten korek na obwodnicy Trójmiasta mamy też na S6 w przeciwną stronę, w stronę Łodzi, a także przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe S7 od strony Elbląga. No i korki oczywiście też na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. To nie dziwi, na jezdni do centrum i dalej w stronę Wrocławia. Ciasno zresztą robi się też już na ulicach miasta. Korkuje nam się też południe, obwodnica Krakowa. Tutaj zatrzymują się kierowcy w okolicach węzła Skawina i bardzo powoli jadą po węzeł Mirowski. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj też duże korki. Trzeba się nastawić na to, że będziemy hamować na trasie A4 Mysłowice-Katowice. Przy dojeździe do Mysłowic kierowcy zwalniają kilka kilometrów przed węzłem Brzęczkowice. No i zakorkowaną mamy też S80 Sosnowiec, Katowice, jezdnia w stronę Katowic. Radio Nawigator Trójki. Wiem, jak wygląda sytuacja na drogach. To teraz czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Ukraina planuje zorganizowanie szczytu pokojowego, w którym mają wziąć udział państwa wspierające ją w walce z rosyjską agresją. W szczycie nie weźmie udział Rosja. Taką informację przekazali amerykańskiej gazecie Wall Street Journal doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak podała gazeta, szczyt będzie poświęcony zakończeniu wojny na warunkach Ukrainy. Rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy świadczenia Rodzina 500+. Wypłata odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tych rodziców, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, zachęcam do tego, aby te wnioski złożyć jak najprędzej. Wnioski złożone w czerwcu, będzie wypłata oczywiście świadczenia z wyrównaniem. Każdego miesiąca 500+ trafia do około 7 milionów dzieci. Obraz Madonna z dzieciątkiem, strata wojenna z kolekcji Lubomirskich w Przeworsku, wraca do Polski. Dzieło zostało odnaleziono na aukcji w Tokio w styczniu 2022 roku. Japonia przyznała Polsce rację w dochodzeniu zwrotu i oddała zaginione podczas II wojny światowej dzieło. Minister kultury Piotr Gliński powiedział, że obraz najprawdopodobniej trafi do budowanego we Wrocławiu Muzeum Książąt Lubomirskich. Chcielibyśmy, żeby obraz po konserwacji tam był pokazywany. Wróci do Polski, będzie konserwowany, być może pokażemy go także w Muzeum Regionalnym w Przeworsku czy w innych miejscach. To pierwszy raz w historii, kiedy polska strata wojenna została odnaleziona na Dalekim Wschodzie w Japonii. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. A w trójkowym studiu już Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Korzystanie z ulgi nazywanej małym ZUS-em plus zostanie wydłużone o rok. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 tysięcy złotych przychodu, będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mały ZUS, który będzie zmniejszany proporcjonalnie do osiąganego przychodu, da efekt w postaci obniżenia składki ZUS-owskiej mniej więcej o połowę, o 50%. Dla wszystkich małych rzemieślników, dla wszystkich małych przedsiębiorców, którzy łapią się w tym pułapie 120 tysięcy. Przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia. Inflacja w maju spadła do 13%. To pozytywne zaskoczenie, a przyczynił się do niego między innymi spadek cen surowców na rynkach międzynarodowych, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Drugim elementem, który wpływa na to, że ta inflacja się zmniejsza, jest fakt, że zakończył się sezon grzewczy, a to ceny energii, opału głównie powodowały wzrosty cen w okresie zimowym. GUS podał też, że polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale tego roku o 0,3%, licząc rok do roku. Mieli pomagać konsumentom wyjść ze spirali zadłużenia, a tymczasem sami naruszali ich prawa. Prezes UOKiK-u zakwestionował praktyki i postanowienia umowne stosowane przez kancelarię CERTO. Amerykański koncern PepsiCo otworzył nową fabrykę w Świętem na Dolnym Śląsku. Pracę w zakładzie znajdzie docelowo 600 osób. Dolar kosztuje 4,23 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5,26 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane na północy oraz na Podhalu, okresami duże i tam miejscami możliwy przelotny deszcz. Temperatury od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i na południu nad morzem od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na północy porywisty, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Dziś Dzień Dziecka, więc o tych ulubionych zabawach również Państwo nam opowiadają. Ja chciałem powiedzieć o naszej takiej ulubionej zabawie mojego, naszego dzieciństwa. Rzucaliśmy się tak zwanymi rzepami. To były takie rzepy, które sobie rosły gdzieś tam. Już nie pamiętam dokładnie, jak się ta roślinka nazywała. Rzucaliśmy w siebie tym, co się przyczepiało do ubrania. Bardzo często niestety do włosów, z których bardzo ciężko było to wyplątać. A największy problem zawsze miały nasze mamy, żeby to wszystko wyplątać z ubrania, żeby można było potem to wyprać. No właśnie, i potem wszystko na mamę spada. Te rzepy to chyba łopian się nazywały, ja też je pamiętam. To nawet nie trzeba się było specjalnie wysilać, żeby się obkleić tymi rzepami. Wystarczyło po prostu przejść na spacer. Piękne doświadczenie. 2 2 7 3, ten numer cały czas do Państwa dyspozycji, ale też będziemy za moment rozważać pewną kwestię związaną z takim odwiecznym pytaniem, kim będę jak dorosnę, kim zostanę, jaki zawód, czy to strażak, czy to policjant, a może ktoś inny. Może influencer, bo teraz moda na to. Zgadza się, ale na pewno o tym Państwu opowiemy. Dzień dobry, kocham Cię już teraz, Strachy na Lachy, w Trójce. Bo chodzi o to, by odsiąść. ciebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię. Przyznam się, że jako nastolatka byłam gigantyczną fanką Grabarza, Pijamy Porno i zespołu Strachy na Lachy. Czyli nie tylko Słoneczko Późno dzisiaj wstało, ale też nieco ambitniejsze rzeczy. Tak, no to zaczyna się zazwyczaj tak, że człowiek jest na początku prymusem, a potem dostaje tych pazurów i zaczyna słuchać na przykład muzyki rockowej albo punkowej. Trzeba przez to przejrzeć, tak. Zamiast pięknego plecaka z bohaterem filmu Disneya nagle jest kostka z anarchią. Tak, i te wszystkie naszywki. No, tak było w moim przypadku. Albo z ulubionym zespołem. Ale cały czas ta miłość nie rdzewieje, prawda? Do nie, strachów. Nie, absolutnie. Sentymenty ogromne cały czas we mnie się rodzą, jak słucham po prostu tej muzyki. To widać też odwiedzając koncerty zespołu, jeżeli są takowe, no bo tam różnie bywa z projektami muzycznymi. Niektóre po prostu się kończą, ale czasami wracają po latach i wówczas fani gromadzą się pod sceną i znów są tymi nastolatkami, którzy szaleją tak, na koncercie. Tak, na co dzień nie słuchają, ale na koncertach znają wszystkie teksty, także no, faktycznie trochę, piękne przeżycie. Trochę o tej muzyce teraz będzie, bo już kilkuletnie dzieci marzą o karierze aktora, piosenkarza czy muzyka w zespole rockowym. Postanowiliśmy sprawdzić, które ze światowych gwiazd już jako dzieci rozpoczynały swoją karierę w show biznesie i o tym Michał Kowarski. Ciężko znaleźć coś bardziej uroczego niż dziesięciolatkę, która śpiewa utwór na temat swojego pupila. Tak Natalia Kukulska zaczęła swoją karierę muzyczną. Przykładów dzieci, które za młodu zdobyły sławę, jest wiele. Jodie Foster jako 14-latka została nominowana do Oscara za swoją rolę w Taksówkarzu. 13-letnia Natalie Portman podbiła serca fanów kina na całym świecie za sprawą Leona Zawodowca. Zdarzali się też tacy, którzy już w wieku 2 lat pokazywali swoje talenty. Tak Justin Bieber pokazywał swoje rytmiczne zacięcie jako 2-latek właśnie. Kiedy miał 9 lat, było już tylko lepiej. Jako 14-latek podbijał serca przechodniów w kanadyjskim Stratford, z którego pochodzi. A jako 16-latek wydał ten utwór. Baby nie zestarzało się zbyt dobrze, ale od 2010 roku Justin Bieber mocno dojrzał jako artysta, stając się jednym z najpopularniejszych muzyków na świecie. Wyżej wymienieni artyści swoje kariery zaczynali z własnej woli. Nie wszyscy mieli to szczęście. Dla wielu święta Bożego Narodzenia oznaczają spotkanie z Kevinem. Macaulay Culkin swojego czasu był najbardziej popularnym dziecięcym aktorem na świecie. Od najmłodszych lat tańczył w balecie, występował w teatrze, a od 9 roku życia nagrywał po 2 filmy rocznie. Tempo kariery młodego aktora było wymuszone przez ojca, co wspomina sam aktor. Był złym człowiekiem, znęcał się fizycznie, jak i psychicznie. Podczas kręcenia filmów podróżowałem po kraju z ojcem, który mnie nie lubił. Myślę, że był zazdrosny. W wieku 10 lat osiągnąłem wszystko, co on chciał osiągnąć przez całe życie. Kiedy miał 14 lat, jego rodzice się rozwiedli. Sąd przyznał prawa rodzicielskie matce. Powiedziałem, że mam dość. Mam nadzieję, że każdy zarobił ile trzeba, bo nie zamierzam już grać. Od tamtej pory Culkin miał możliwość zaznania normalności. Od momentu, kiedy poszedł do ogólniaka, stara się prowadzić spokojne życie. Tej możliwości nie miał Michael Jackson. Kiedy ćwiczyliśmy taniec i śpiew, ojciec stał nad nami z paskiem w ręku. Kiedy popełniłeś najmniejszy błąd, dostawałeś. I tak wyglądała rzeczywistość Michaela Jacksona od 5 roku życia. Przez to, że nie miał dzieciństwa, gonił te uczucia przez całe życie. Jego posiadłość, nazywana Nibelandią na cześć Piotrusia Pana, była wielkim parkiem rozrywki, w którym znajdowało się zoo, wesołe miasteczko, kino, salon gier czy wioska indiańska. Zdaniem dr Beaty Rajby, psychologa z DSW, Nibelandia była kompensacją dziecięcej traumy. Czuł się wykorzystywany przez bliskich. Gdzieś tam przypuszczalnie pojawił się żal, że tego dzieciństwa nie było, że dorastał jako mały dorosły. Takie dziecko, im mniejsze, tym bardziej uczy się, że miłość rodziców zależy od jego osiągnięć. A to jest prosta droga do tego, żeby stworzyć dziecko z zaburzeniem narcystycznym osobowości, czy też dorosłego z zaburzeniem narcystycznym osobowości. I jak wspomóc dziecko? Przede wszystkim zastanowić się, czy dziecko realizuje naszą pasję, czy swoją. W momencie, kiedy dziecko mówi nie, zastanowić się dlaczego. Pozwólmy dzieciom być dziećmi. Każdy rodzic ma powody do bycia dumnym i zauroczonym kreatywnością swoich dzieci. Może być to rysunek, który zawiśnie na lodówce, kreatywne zabawy czy opowieści, albo na przykład piosenka o swoim psiaku. Ja bardzo chciałam należeć do fasolek albo do Arki Noego jako dziecko i też się zastanawiam, czy, znaczy myślę, że to bardzo dobrze, że jak byłam dzieckiem, to internet nie był tak powszechny, bo prawdopodobnie byłby pełen po prostu filmików nagrywanych przeze mnie jako dziecko, kompromitujących mocno, więc dobrze się stało. To trzeba przemyśleć o współczesnych czasach faktycznie, czy nagrywać i czy publikować, bo potem można się po latach spotkać. Tym się zostaje Pawłem Jumperem, kimś innym jeszcze, Z tą przyszłością. Ja z kolei tańczyłem w zespole ludowym, także też... A to akurat bardzo fajnie. Mam jakieś takie powiązania ze sceną. Ale to było naprawdę dawno temu i też dobrze, że nie było komórek, smartfonów i nikt tego nie nagrywał. Może gdzieś na wideo, słuchaj, jeszcze są pamiątki. Jeszcze jedno odwieczne pytanie. Czy realizować fantazje rodziców, czy jednak iść własną drogą, czyli pytanie o to, kim chcieli zostać państwo w dorosłym życiu? O, moi rodzice planowali dla mnie zawód lekarza, przynajmniej tak mówili. Ja nawet w to uwierzyłam przez jakiś czas, ale potem wyszło jak wyszło. Prowadziłam z siostrą gazetę Kobieta jako 8-latka. O, także... proszę bardzo, czyli kariera dziennikarska. Tak, ciągnęło od początku. Ja też miałem taki magazyn o grach i jakoś tak mi zostało. 12 minut do 8, za chwilę przed 8 jeszcze pan Tałek w Trójce. Riverside, Friend of Foe. Niby rok 2023, a brzmi trochę jak lata 80. jednak. To prawda. To teraz Tomasz Łysiak, czyli pan Tałek. No nie może być inaczej. Dzisiaj o Dniu Dziecka. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jako że Dzień Dziecka, drodzy Państwo, to będzie dzisiaj dziecięcy temat. Ene due like facke. Pamiętacie Państwo słynną wyliczankę? Pełny jej tekst brzmi: Ene due like facke, torba borba usme smake, deus deus cosmateus i morele bax. Na wysokiej górze rosło drzewo duże, a zwało się drzewo to apli papli blike blau. A kto tego nie wypowie, ten nie będzie grał. Taka wyliczanka dziecięca to istny zabytek kultury, a jednocześnie zagadka językowa, która wcale nie jest łatwa do rozwikłania. Śladem zaś jest tym piękniejszym ta wyliczanka, że zawiera, szanowni państwo, w sobie elementy językowe dwóch kultur, polskiej i żydowskiej. Niektóre ze słów bowiem pochodzą z języka jidysz. Zresztą w innych wyliczankach było podobnie. Dzieci we wspólnych zabawach wplątywały w wyliczanki słowa niemieckie, tatarskie czy cygańskie. No dobrze, ale to nasze ene, due, rike, fake. Jak to można rozszyfrować? Znalazłem takie tłumaczenia. Ene to jeden, due to dwa, ale też należny. Rike, wymiar, świat, królestwa, królestwo. Fake, fałszywy. Torba, wiadomo, torba, a borba to walka. Ósme smake, pisane przez uzwykłe. Daj posmakować. Eus Deus Kosmateus. Jego Bóg kosmaty. Wreszcie apli papli blike blau. Tu, drodzy państwo, mamy jabłko, blike jak i blau niebieski. Morele Bax. Oj, szanowni państwo, morele to nie morele, a moralność z aramejskiego Bax to rodzaj szoku. No i tak właśnie dzieci polskie i żydowskie, bawiąc się razem na podwórkach polskich miast i miasteczek, tworzyły utwory, wyliczanki, którymi wyznaczały się na przykład tego, kto będzie krył w zabawie wchowanego. A było ich tyle. I Amse, Kadamse, Flore i wiele innych. Najpiękniejsze w nich wszystkich jest to, jak długo przetrwały, przekazywane z ust do ust przez kolejne pokolenia dzieci na tych samych podwórkach, raz zniszczonych wojną, a raz odbudowywanych. Świat się przetaczał nad dziećmi, ale dzieci pozostały dziećmi, radosne i bawiące się wspólnie w chowanego. Pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje. Padła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS, dziwny pies. Tu go nie ma, a tu jest.